Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast februári kiadása, és februárban annyi minden hír, meg újdonság, meg mindenféle okosság volt, hogy ez egy bőséges podcast lesz, és talán ki is hagyhatjuk az elejét, a szokásos elejét, nem a kimivel játszott, úgyis mindenféle régi szar játékkal játszottunk, én legalábbis, nem régivel, meg szarral, direkt semmivel nem játszott. Én a Batman-nel játszottam, azért azt elmondom, még nem fejeztem be, de... Mármint az Arkham Asylum-mal. De ez egy nagyon jó játék. Így két év után, nem mintha nem tudtam volna, maximálisan meg vagyok vele elégedve. Én annyira meg voltam vele elégedve, hogy a lelkesedésemben ezt PC-n játszom, és a lelkesedésemben ki alta voltam a Twitterbe, és oda be is karcoltam, hogy ez milyen jó játék. Különösen az a része, amikor az egyik Fear Gas-es résznél elkezd esni az eső a folyósón is. Ami abból a jelenetből lesz, nem spoilerezem le, nagyon fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. Elegáns, szép, remek. Batman. De úgyhogy kihagyjuk, most senki nem fog nyilatkozni arról, hogy mi és hogyan történt a kis játékos életében az elmúlt 4 hétben. Hanem a rengeteg, rengeteg témánk egyikének. Menjünk úgy, ahogy felírtam őket a kis szaros papíromra, vagy úgy össze-vissza menjünk. Úgy megyünk, ahogy felírtam őket, össze-vissza, bele a vakvilágba. A elsőnek azt írtam föl, mert ez a legfrissebb kvázi, hogy Wither trailer. Ez egy abszolút meglepő dolog volt, a Wither című játék tegnapi bejelentése. Én akarom tesztelni, vagyis hogy én csak nézni akarom, ahogy a csajok tesztelik. Ha esetleg nem láttad volna, akkor keres rá az oldalon, a Wither kereső szóval rátalálsz, és nézd meg. A lényeg az, hogy ez egy olyan játék Wii-re és PlayStation 3-ra, ami a mozgásérzékelős kontrollert kell, számomra némileg érthetetlen módon a nadrágodba dugni, meg nyalogatni, és attól lesz neked jó, különféle ilyen egyszerű mini játékoknak tűnő pályákat lehet így vezérelni, de hogy miért kell csókolgatni, és attól mi lesz, azt csak a jóisten tudja. Ez lesz az első Wii játék, ami a Vitality szenzort is alkalmazni fogja, és ténylegesen úgy, ahogy mindjárt az első kommentek meg is jósolták. Egyébként a trailernek az a vége, hogy van egy ilyen, tehát félbe maradt kvázi a trailer, és lehet választani, hogy milyen folytatást szeretnénk. És ugye ki van írva, hogy ez a parental control, vagy valami hasonló, tehát ez ilyen felnőtt tartalom lesz, és különböző befejezései vannak, vagy elmegy a lány a lányjal, vagy elmegy a lány a fiúval, és van egy olyan, ahol a két fiú ott egyedül marad, és ott egyedül kezdik ott noszogatni azt az egy marék. Mindegy, tehát azt az egy Wiimote-ot. Nem akarok belebonyolódni. Ez a... opcióválasztós dolog, én nekem eszembe jutott, hogy a teszjén is be kéne ezt vezetni, tehát, hogy lehet választani, milyen pontokat adjunk a végén, tetszene nekünk a játék, vagy ne tetszen, vagy levetkőzzünk-e, vagy ne levetkőzzünk le, törjön-e a Wiimote, vagy a tévé törjön, tehát szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. Hihetetlen ez a Wither, én hazamentem, elolvastam a hír szövegét, és én akkor fogtam fel, hogy ez tényleg egy valós játék, amikor eljutottam a videó végéig. Elképesztő. A legjobb benne az, hogy nem igazán látod, hogy ez hogyan működik, vagy miért így működik, mert ez gyakorlatilag ilyen erővel szinte a kikapcsolt gép mellől is fölveheted a kontrollert, és hát bedughatod a nadrágodba. Kedvenc fórumunkban NeoGaf-en egy nagy-nagy topik volt neki, és csodálatos gifek, illetve majd később lesz a Dead Island trailerről, és megcsinálták úgy arra a zenével is. De nem ez a lényeg, hanem valaki írta, hogy hát igen, már látja, hogy miért nem a PlayStation 3 kontrollerrel promózták, mert azt a kontrollert nyalogatni, azt azért durva lett volna. Fagyit azt nem szokták nyalogatni? Fagyi az azért csak jobban úgy néz ki, mint egy vibrátor, mint a Wii kontroller. Itt van egyébben nálunk, a Drag hozza vissza az én Move kontrolleremet a Killzone-os tesztben, most megnézzük, hogy föl tudjuk-e dugni egymás seggébe. Szerintem egyébként simán, bár a vége az egy ilyen kicsit puha, úgyhogy ott lehet, hogy lennének problémák. De minden esetre, na tessék, itt van. Most jó lenne, ha képes, mozgókép is lenne a podcast mellé, Mackó életében először Move Controllert, nem először, sokat szor, de most úgy, most komolyan, most úgy az a ne nyomod, nehogy tönkreted, nehogy tönkreted, ne a segged pláne ne dugd fel. Minden esetre, tehát azért lehettek volna kreatívabbak is ebbe a térre, például az, hogy a slicéből kidugja a kontrollert, meg nem tudom, az ilyen sem, nehogy, basszus, az drága volt ez a kontroller, nem, tedd félre, tedd le azonnal, úgyni. Erről az egész trailerről egyébként az jutott eszembe, hogy így a Neo GFM-ben úgy általában nagyon kevésszer van arra lehetőség, hogy a szereplők arcával mindenféle vicces képeket kreáljanak. Legutoljára a Lipsnek az egyik főszereplője kapta meg ezt a kiemelt figyelmet, amit a két srác kapott, ki volt pixelezve a kontroller, mint valami egészen más fognának, meg a Nintendo elnök, az Iwata oda került az egyik fickó helyre, szóval van ebbe potenciálban a játékban mindenképpen. És egyébként én azt gondolom, hogy azok, akik ezt megveszik majd, őket fogja legkevésbé érdekelni, hogy a Wii nyalogatásával a képernyőn nem változik semmi esetleg, tehát nem biztos, hogy ezt látni fogják. Jó, de akkor nem kell játék, dugjanak egyet, tudod? Tehát akkor jó kis négyes partira össze kell jönni, és akkor, ahogy a hírszövegébe is írtam, másnap reggel mindenkinek fáj a segge. De ennyi. Egy forró éjszakát töltöttek együtt. Az a vicces mélyeként a játékban, hogy a dobozon 12 pluszos korhatár besorolás van. A dobozképen pedig egy bilincs, konkrétan. Egy ilyen szőrös bilincs. Teljesen rendben a 12 éveseknek. 2011-ben bemész egy helyre, hány évesek nyomják ezt? Nem tudom, 12 évesek már kibilincselik egymást? Nem tudom, régen. Régen dugtam 12 évest. ez lehet, hogy ki kéne vágnom. Na majd meglátjuk. Ezért új média szabályozás, betiltanak minket. Ezt nem hallottátok, ezt kisipoljuk, ezt a részt. Ugyanaz nap, szinte egyszerre jöttek pár óra eltéréssel a Skyrim trailer, Elder Scrolls 5, Skyrim. Olden nem látta, mindenki láttad? Hú, nem, te se láttad? Nem nézted meg? Jó, akkor Drag meg én láttuk. Most ez egy kurva jó trailer, pláne úgy, hogy azt írják, mondták, állították, hogy ez az Xbox 360 verzió. Pedig úgy meg nem mondanád. És hát azt mondták, hogy a PlayStation 3-os is ilyen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Fantasztikus a hangulata, és fantasztikus a zenéje. Az év legepikusabb játék zenéje címet megszavazom neki már így február végén is, mert fantasztikus volt. Nekem még ami nagyon tetszett a trailerben, hogy rengeteg helyszínt mutattak, nagyon változatosnak tűnt a játék. És főleg úgy, hogy én most az Oblivionnal játszok, még mindig olyan komoly hatással volt rám, iszonyatosan várom a játékot, talán nem is nagyon van olyan cím, így hirtelen belegondolva, amit jobban várnék, szóval engem nagyon, nagyon feltüzelt ez a trailer, baromi jó, és a zenéje valóban epic. Arra is jó, hogy megnézd, hogy milyen egy generáció elején megjelent játék, és a generációnak a, hát nem is a végén, de azért az utolsó harmadában megjelent játék közti grafikai minőség ugyanazon a hardveren. Ami ezért a konzoloknak a nagy varázsa, hogy ezt az utat be tudják járni. Most többen linkelték a hír topikjában az eredeti Oblivion TR-t. Meg kell nézni a különbséget, nagyon durva. Mondjuk ez már kicsit más tészta, mert PC-n aztán modokkal az Oblivionból is rengeteg mindent kihoztak, tehát aki most játszik PC-n Oblivionnal, olyan modokat lehet föltenni, ami ha nem is Skyrim minőségre, de nagyon-nagyon-nagyon megdobja a grafikai minőségét az Oblivionnak. PC gaming egyik nagy előnye. Nem tudom, hogy mennyit fejlesztettek a karaktermodelleken, de az Oblivionnál én nálam az a legnagyobb taszító tényező, hogy egyszerűen leültem a PC-s változat elé, felvittem Maxra még annó, amikor nekiálltam, és nem tudtam olyan karaktert csinálni másfél után, ami nem nézett volna úgy ki, mint egy szörny. Hát igen, annál nem nehéz jobban csinálni a Skyrimből, ez borzasztó, de az eddig látottak alapján nem lesz ezzel baj, meg ugye maga a motor is súly, úgyhogy nem hinném, most már gond lesz ezzel. Igen, a nagy változás az, hogy az Oblivionnak meg a Fallout 3-nak a Gamebryo, jól mondom? Byro, Game Byro. Bryo vagy? Bryo? Bryo? Brio? Game Brios, játék Brios. Ami egy, hát, hogy is mondjam, nem a legacélosabb ilyen az is Epic Mickey, az is, tehát ez egy, azt hiszem, hogy egy viszonylag olcsó kategóriás, vagy legalábbis ilyen visszafogott kategóriás engine, és hát olyan is. Már a Falloutban, Fallout 3-ban engem már zavart. Oblivionban még nem, akkor az még úgy a HDR, meg minden újnak számított. A Falloutban már zavaró volt, hogy ezt a motort használják. Tényleg a karaktermodellek borzalmasak voltak, szörnyűek voltak. De hát ez egy új motor, és egy szép motor, jó motor. Ha már a karaktermodellekről beszélünk, nem tudom, van-e idő egy kis kitérőre. Ugye pont most beszéltük Dreggel, hogy itt van ez a Bulletstorm, ami éppen tesztelés alatt folyik, és megállapítottuk, hogy Epicék, és hát most már a People Can Fly, tehát Arya motorral nem lehet olyan karaktert csinálni, akinek nincsen ilyen 50 centi széles lába. De mindenkinek, tehát a leggirnyóbb karakternek. Nem, nincsenek girnyó karakterek, csak széles lábú karakterek vannak. Ez nem igaz, nem. Van számtalan olyan játék. Ott a Lost Odyssey, ott az Enslaved. Árnyi motoros játékok. Tudom, hogy miről beszéltek most. Nekem is egy megjegyzést teszek, ugye Batman, Arkham Asylum, Ári 3. Ott is ilyen hülyén fogja kihozni, hogy az angol szót mondom, tehát ilyen bulky, tehát ilyen testes, megtermett, de ott nagyon jól illik ahhoz a képregényes stílushoz, szerintem szenzációsan néznek ki a Batmannek a karakterei, különösen a Commissioner Gordon. Nagyon tetszik az a stílus, az az ilyen, hogy mindenki ilyen széles karú, ilyen kemény csávú, ilyen látszik, hogyha oda csap, akkor keresztül nyomja az ellenfelet a falon. Meg általában Unreal Engine, de az a Batmanbe annyira sikerült egy annyira egyedi grafikai vagy ilyen vizuális stílus csinálniuk, ami tökre nem olyan, mint a mostani filmeké, hanem teljesen más is hangulatra, meg a Batman is teljesen más benne, mint a mostani filmekben, hogy én oda meg vissza voltam már ettől, hogy ennyire frankú, egyedi Batman univerzumot csináltak. Tudom, hogy vannak képregényes előzményei, de akkor is, nekem ez új volt. Nem is azt dolgozta föl, tehát ez egy teljesen új dolog. Én egyébként, amikor szokták szidni a Unreal 3-at, mint engine, nagyon sokan szidják, ez persze nyilván személyes preferencia kérdése. Én mindig azt mondom, hogy az az motor, ami egy Lost Odyssey-t, nem is technikailag, hanem látványvilágra egy Batman-t, egy Mirror's Edge-et, jó tudom, más Lightning Engine volt, ezeket így lehozta egymás után, azzal a motorral nincs baj. Tehát lehet ezt jól csinálni. Nem, hát nyilván költői túlzás volt az előző kommentben, de tényleg, tehát egy kicsit én legalábbis taszítónak tartom a Gears of War-ban is, hogy a karaktereknek szélesebb a lába, mint a nem tudom Schwarzenegger, fénykorában Schwarzeneggernek a akármelyik testrésze. Jó, ez elég hülyén jött ki. Szóval, és a Bulletstorm is olyan széles lábú, vagy ilyen olyan budgyos gatya van minden karakteren, tehát nem értem mögött a koncepciót. Az az epic design, amit így külföldi szaksajtó epicitisnek szokott nevezni, amikor a páncélok úgy néznek ki, mint egy ilyen leselejtezett karácsonyfa többek között, mert hogy ilyen ebben a Bulletstormban kevésbé, de ha megnézed a bármelyik Unreal játékot, bármelyik turnamentot és bármelyik Gears of War-t, abban ez a típus túldíszített, különféle világító, teljesen funkciótlan bigyókkal feldíszített páncél, ami nem néz ki rosszul. Tehát azokban a világokban, különösen az Unreal, meg abszolút a Gears-be is teljesen jól illik abba a dizájnba. Nekem a Bulletstormnak a környezete az kicsit az Enslaved-re emlékeztetett. Tehát ilyen sokkal színesebb, mint a megszokott epikes Unreal játékok, és ez a szétbarmolt, szétrombolt paradicsom, mint a Gears is az, csak kevésbé szürke. Vagy az Enslaved is az egyébként. Az Enslaved az a legszebben kinéző posztapokaliptikus játék, amit valaha láttam, az egy kifejezetten szép. Ugye ott a nem lövök le point, hogy az elpusztított New York, legalábbis az eleje. És én az Unreal motort ilyen szempontból nagyon sokra tartom, azon kívül, hogy kétségtelenül a generáció legnépszerűbb motorja. Azon kívül is szerintem nagyon sokféle dolgot csináltak vele. Az első képek alapján egyébként a Bulletstorm-nál attól féltem, hogy túl unreal-es lesz, és így tök meglepő, hogy élőben, mozgásban, és pláne, hogy látjuk, hogy hát ez majd ez a tesztből úgy is kiderül, amit már feltétlenül a kedves olvasó már ugye láthatott is a főoldalunkon, mire ez a podcast kikerült. Tehát egészen változatos és elképesztő minőségű környezeteket csináltak amúgy az Enslaved-ben is, és itt most a Bulletstorm talán erre ez az új bevilágítás, színes szagos dzsungel, város, tengerpart környezet nagyon látványos, és távol van attól a barna kőszikla Unreal világtól, amit ugye mindenki fikázza az Unreal Engine-t, hogy hát, ő sziklatájakat tud csinálni, meg szikla emberek, meg barlangok, hát azért ettől már nagyon messze vagyunk. Annak idején nem mondom a stúdió nevét, mert szerintem még bár lehet, hogy mindegy. Egyik magyar stúdió licenszelt Unreal motort 2-3 éve. És akkor én ott beszélgettem egyik ott dolgozó emberrel, és ők már akkor ismerkedtek egy ideje az Unreal-el. És azt mondták, hogy az ismerkedésnek az eredménye az lett, hogy ők is úgy indultak neki, hogy hát igen, Unreal, akkor ez a barna, meg ez a szürke, és akkor meg a sziklák, meg a barlangok, és erre jó építeni egy játékot. Azt mondta, hogy az Unreal az annyit ad vissza, mint amennyit belefektetsz. Tehát, hogyha neki állítasz hozzáértő embereket, hogy ezt átalakítsák, és személyre szabják, akkor gyakorlatilag bármit ki tudsz csinálni, vagy meg tudsz csinálni vele. Vannak gyengéi, akkor a ruha és a haj volt a két gyengéje, azt azóta javították, mondjuk még mindig feltűnően sok a kopasz karakter, meg a hátranyalt hajú karakter, meg a rövidre nyílt hajú karakter, de nem feltétlenül, tehát látni olyan játékokat, ahol lengedező hajú karakterek vannak. Na jó, elkanyarodtunk a Skyrimről egyébként, de az új motor kapcsán jött elő, de mondok most egy következőt, az is egy ilyen látványos dolog, az a Battlefield 3 trailer, amit érdemes megnézni. Pontosabban teaser, mert a teljes trailer az hiszem március 1-én jön, amikor ez a podcast már kin lesz, tehát holnap láthatjátok, mondjuk így, vagy holnap után, vagy valahogy így. Az öregem, az, hát töltsétek le nagy felbontásban, vagy nézzétek le nagy felbontásban, az a PC-s változat, jó megjegyezni, na hát az next gen, az a következő generáció, csókák. Igen, az a módosított Frostbite engine az nagyon durán meg tudja ütni az embert, vagy a tud baszni, hogy mondjam nyugodtan ki. Én még a trailer előtt olvastam egy ilyen, hát ilyen félig tech orientált interjút, meg volt benne egy videó arról, hogy hogyan csinálták meg az új Lightning engine-t, ami nagyon-nagyon szép lett, és komolyan, amikor megnéztem azt a trailert, akkor azt tudtam, és hát a teasert, meg a képeket hozzá, olyan fényárnyék hatásokat hoztak létre, mint hogyha fotót néztem volna, komolyan, mint amikor kimész a kamerával valahol, és így a fény így ki, tehát ez egy olyan unalmas effekt lenne, ha más játékban látnám, de itt olyan szintre lett víve, hogy ez egy plusz élményt adhat el, abszolút. Persze az, hogy milyen lesz a játék, az ettől független, de látványvilágra nagyon-nagyon kemény lesz. Két ilyen játék van őszintén szóval, amiről én most azt mondtam az elmúlt egy-két hónapban, hogy hát igen, tehát ezek az ilyen következő grafikai lépések, és ez, amit már így konzolokon nem nagyon lehet, hanem majd a következő generációs konzolokon, az a Crysis 2 maximum beállítások mellett, és hát ez, mondjuk ezt még csak egy videón láttuk, úgyhogy majd kíváncsi leszek. A Crysis 2 maximum beállítások mellett, legalábbis hát amit még annak idején láttunk belőle bemutatókon, az döbbenetes. Az hajadat leteszett tőle, hogy ez milyen minőséget produkál. Konzolos Crysis 2 verziók is szépek, lehet látni videókat, nagyon jól néznek ki, csak hát az mondjuk médium vagy valahol ott vagy alatta. Egyébként még alacsonyabb grafikai beállítások mellett is jól néz ki, úgyhogy nincsen azzal túlságosan nagy gond, de maxom, azt kezit csókolom, az döbbenetes, nem akarsz hinni a szemednek, úgy néz ki. Úgyhogy itt a következő generáció, dudák. Csak még várni kell rá, hogy ezt majd konzolos hardware kerüljön alá. És ha ez a kiinduló pont, akkor lehet gondolkozni azon, hogy 3-4 év múlva mi lesz, meg hogy mikor lesznek következő generációs konzolok. De ez egy teljesen más dolog, amiben szerintem most nem fogunk belemenni. Vagy maximum egy mondat erejéig. Majd a Killzone 4 megmutatja a Crysis 2-nek. Nem nagyon hinném, nem azért, mintha a Killzone 3 ne lenne egy egészen kivételesen jó technológiájú és nagyon szép játék, de valószínűleg amik most jönnek ki PlayStation 3-ra vagy akárhova, és az úgy nagyjából a maximum, amit... Persze tudom, volt nyilatkozat, hogy még valami még biztos van, tehát biztosan ki lehet még izzadni valahonnan még 1000 poligont, vagy még valamennyi textúrát, de szerintem, mint ahogy amit én láttam belőle, amikor a teljes játékot nem láttam, csak a demót, most kunyerálom el a Drektől a teljes játékot, nem láttam a Killzone 3-at. A demó alapján nagyon-nagyon szép, de hát a Killzone 2 után azért egy reális grafikai lépcső. Tehát azt mondod, hogy igen, fejlődött, de nem úgy fejlődött, hogy azt mondod, hogy ez egy más játék. Igen, tehát így a szembetűnő dolgokat nézve nem fejlődött olyan sokat, inkább így a háttérben fő dolgok, hogy az effektek terén látni javulást, és főleg a játéknak a legvégső részében, tehát van, nem mondom el konkrétan, van egy nagyon-nagyon durva főellenfél harc jellegű fejezet a játék utolsó harmadában, na ott mondod azt, hogy na itt nagyon komolyat javult a játék, és egy ilyet nem láttál a kettőben, de a játék nagy részében tényleg nem azon jár a fejed, hogy hú, hát ez mennyivel jobbak, mint a Killzone 2. Jó, persze ebben az is benne van, hogy már a Killzone 2 is egy olyan játék volt, ami 2009-ben hát talán egyértelműen a legszebb konzolos cím volt. Most már azért fellőttünk valamire, de a Killzone 3 ugyanúgy ott van az élvonalban. Egész egyszerűen annyira jó volt az elődje, hogy nem lehet rámondani azt, hogy látványosat fejlődött grafikában. Az igazi látványos fejlődések ott voltak, amikor az első rész kvázi a generáció elején jött ki, és utána rá 2-3 évre a második. Tehát ahol látványos fejlődés van, az Uncharted, ott egy igen látványos fejlődés van. A Halo 3 és a Reach között is egy igen jelentős grafikai fejlődés van. És Assassin's Creed igen, így van, bár nem nézett ki az rosszul az első játék. Ott inkább szerintem, mint játék fejlődött sokat. Így van. Tehát voltak itt ilyen fejlődések, de ha lesz Killzone így ebben a generációban is, akár lehet is. Az ugrás nyilvánvalóan még kisebb lesz, mint a Killzone 2 és a 3 között volt. Tehát kisugrások még lesznek, és szerintem az igazi grafikai konzolgenerációs csúcs alkalmazások már valószínűleg mögöttünk vannak. Tehát, vagy ebben az évben jönnek ki. Uncharted 3, Gears 3, Xboxos fronton. Úgyhogy nem hinném, hogy annyira grafikailag már meg fogunk lepődni. Nem is baj. Egyébként erről akár beszéltünk is, mondjuk már beszélünk is róla, hogy nem tudom, hogy ti hogy érzitek, de én nagyon szeretem a jelenlegi konzolok generációnak grafikáját, és engem nagyon sokszor meg tudnak lepni annak ellenére is, hogy látom a csúcsot. PC-n, mikor Mackó nekem odaadta a fénydobozos Crysis Collector-t, én felvittem Very High-ra, bókláztam a dzsungelba, jó volt, de ezek után ugyanúgy tudtam élvezni a World of Warcraft buta MMO szintjét, tudtam élvezni a Halo 3-at, tudtam élvezni rengeteg játékot, Bajonettának a szar textúráit is tudtam élvezni, tehát egyszerűen nagyon sok mindent tudok élvezni, hogyha az összkép elég jó. Ez nem csak azért van, azért maga ez a videójáték műfa is fejlődik oda, hogy a kreatív és a művészeti oldalról jött emberkék is egyre komolyabb értékeket pakolnak egy-egy játék mögé. Tehát az eszközeik is egyre durvábbak, de hogy ennek megfelelően a művészi víziók is egyre szabadabb fantáziát kapnak. De ugye gyengébb motor mellett ott volt például a Majin, ami szerintem így maga nemében egy nagyon szép művészeti dizájnnal rendelkezik, és már csak azért is jó a grafika, mert szép a művészet, ami mögötte van. Ugyanakkor engine szinten tényleg ilyen full, néha kvázi PS2-es feelinged van, de tehát én nekem az is tetszik, hogy ahogy haladunk előre az időben, ugye a művészeti vezetők is egyre merészebb dolgokat vállalnak be. Ezzel kapcsolatban, hogy a Nier nekem az egyik legnagyobb megdöbbenésem volt, komolyan. Mikor így olvasom a kommentek között, hogy PS2 szintű, rendben, az első helyszín PS2 szintű is lehetne, de amikor bementem az első faluba, ami egy ilyen hegyoldalra van kirakva, ott olyan fények voltak, és olyan zenével volt megalapva, hogy rendesen ledöbbentem, amikor oda megérkeztem. És ez nem előző generációs ledöbbenés, hanem igazi next gen ledöbbenés volt, úgyhogy. Killzone-ról egyébként eszembe jutott, hogy nemrég megnéztem megint a híret E3 2005-ös trélert, ami így most visszanézve hát kevésbé meggyőző, mint maga a végleges játék. Nyilván vannak részletei, amiben jobb, mint a tényleges, és amit ebben a generációban nem lehet megvalósítani, de tényleg az egészet egységes egészként vizsgálom, nem éri el azt a szintet, amit a tényleges játék képvisel, szóval utólag talán meg lehet bocsátani a Sony-nak olyan szempontból, nyilván nem, hogy azt hazudták, hogy ingém, de a Guerrilla az abszolút hozta, amit beígért a Target renderben. Tanulság, vársz 5 évet és rögtön. Ott is vagy, mint ahol, amit megígértek. Nem, szerintem az már 2 is nagyjából hozta. Tehát nem olyan volt, mint a, tehát a játék nem olyan, mint a trailer. A trailer egy más játék, az a trailer, de összképében kétségtelenül még meg is haladja. Tehát azzal nem volt gond. Amikor voltak ilyen összehasonlítás gifek, meg videók, akkor sokan mondták, hogy azért a maga ez a CG trailer olyan technikai dolgokat használt, amiket nem tudott játék használni, és igazából csak erről van szó. Ha egy játék használja real-time, akkor picivel primitívebb az árnyék, picivel kevésbé észtes az alsz, de ezt játék közben nem látod annyira, mint amennyire elérték azt, amit úgy... Tehát igazából ezt nem is lehet majd elvárni játéktól, amiket az a CG... Mert azért CG, azért nem in-game egyszerűen. És ha már CG trailer, itt az alkalom, hogy átkössem egy új témára, már a Dead Island trailer. Na, mondjátok el, kinek hogy tetszett a Dead Island trailer. Mindenki látta. Akkor mondjátok el, majd a végén én mondom. Nekem a trailer önmagába tetszett. Tehát nagyon jó volt a megvalósítás. Ami nem tetszett, az a maga a karaktereknek egy picit éreztem rajta, hogy ilyen robotosan van a meccsen, de utána kiokosítottak engem a többiek, hogy azért ez nem egy AAA plusz büdzsével rendelkező csapat, meg nem egy ilyen 80 milliós projekt, de azon kívül ötletesség, zeneiség, dolog mindenképpen ott van. Úgyhogy jó volt. Hát én megmondom őszintén, hogy nekem nagy kedvencem ez a zombis téma, tehát a zombi filmeket, amíg nem veszik magukat komolyan, addig nagyon kedvelem, és az játékok terén is így van, a Dead Risingot is imádtam. Én ezt már annak idején is figyelemmel követtem, még mit tudom én pár éve, mikor az első képek megjelentek, aztán én is elfelejtettem, és így teljesen megdöbbentett, hogy ha a trailer maga ilyen ötletes, akkor esetleg én bízom abban, hogy a játékban is lesznek ilyen jó ötletek, és hát a Techland az jó, nyilván Deep Silver, meg ugye volt szó egymás között arról, hogy hát a Deep Silver az nem a legmagasabb minőségi szintet képviseli, de azért Techlandék nekem már a Call of Juarez 2-vel, ha az egyen nem is teljesen, de a 2-vel bizonyítottak, úgyhogy várom szeretettel. Sokan írták a kommentekből, hogy a Lost jutott eszükbe a trailerről. Nekem a szívem csücske a Lost, és tényleg a trailer zenéje az a Michael Giacchino zenei munkásságát idézi abszolút, úgyhogy nekem már csak ezért is tetszett, de tényleg az egésznek a koncepciója, meg a koreográfiája az zseniális. Tehát, hogy a végén a csávó úgymond oda teszi a kislányt a zombiknak, hát én ledöbbentem. Annyira fantasztikus az egész. Megnéztem egymás után vagy 3-szor. Én ezt direkt nem mondtam el nektek, mert mindenki lelkendezett, Warhawk 10-szer megnézte. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a tavaly előtt, amikor kijött a Modern Warfare 2-nek a No Russian pályájáról egy videó, egy kamerás videó, amiben elszpoilerezték a No Russian pályát, ami ugye a most már nyugodtan el lehet spoilerezni, amikor bemész, és a többi terroristával együtt halomra lősz több száz embert. Akkor mi ott, hogy hú, de durva, meg azért, hogy ezt bevállalták, akkor a HZX Hajdú Zolinak volt egy ilyen kommentje. Reméli, hogy tönkre megy a stúdió. Ilyet videójátékban nem. Ne nyomjanak, és majd, ha miután tönkre mentek, azután megtanulják, hogy kell emberi módon videójátékot csinálni. Lehúrogtuk. Most én megnéztem ezt a Dead Island trailert. Valószínűleg a megváltozott életkörül, azóta megváltozott életkörülményeimnek köszönhetően, de a kurva anyjukat, hogy gyereket kevertek bele, tudod? Van fönn a videó egy neten, valamelyik játékfejlesztő stúdióba egy kislányos apának megmutatják, nem bírja végignézni. Kínszenvedés volt ezt a cuccot végignézni, úgyhogy a Techland remélem tönkre megy, megbukik ez a kurva játék, és soha többet nem csinál senki ilyen trélert. Ez egyébként azért érdekes, amit mondasz, mert én ezt, mikor láttam ezt a trélert, én tegnap megmutattam az asszonynak is, és amikor már én mutattam neki, akkor legelőször nekem is ez jutott eszembe, mert amikor mutatok valakinek valamit, egy ilyen videót, akkor először mindig próbálom külső szemlélő szemével nézni, és mikor másodjára láttam, vagy a harmadjára, nem tudom, akkor láttam, hogy ó, bassz, azért ez így kicsit necces az eleje, ahogy úgy, meg úgy az egész, igen. Nincs benne. Maga a ötlet jó, a kompozíció jó, a zene remek. Visszapörgetés, bár már használták, remek. Gyereket keverni bele, bazd meg. Azért ez, tudod. Igen, egyébként a horrorfilm rajongók között is van egy ilyen szokás, hogy ugye egy horrorfilm addig elfogadható, meg addig nem veszi magát komolyan, amíg gyerek nincs benne. És ugye vannak olyan klasszikusok, ami úgy kezdődik, hogy gyereket visznek el, meg kedvencek temetője, meg nem tudom, ahol ugye bele vannak kavarva a kisgyerekek, és vannak olyanok, akik ezeket a filmeket ignorálják. Tehát igen, ez is egy abszolút, abszolút elfogadható forma. Egyébként, ha erről beszélünk, nem tudom, hogy tovább vihetem-e a dolgot. Én ugye most teszteltem a Dead Space 2-t, és fantasztikus játék, tehát mint videójáték, remek rendezés, remek pályák, remek művészet, minden. Művészetnél már felteszem a kérdőjelet, hogy normális ember az, aki ilyen víziókat előhoz. Tehát az anyukád nem szereti a Dead Space trailer sorozatban, van egy nő, aki a végén megkérdezi azt, hogy drogoznak maguk, vagy hogy milyen, mi viszi rá az embert arra, hogy ilyet ábrázoljon. Tehát ott is mi történik? Csecsemőkből lesznek, saját magukból kifordult szörnyetegek. Kisgyerekekből lesznek, az óvodából áramlanak ki a sikítozó kis szörnyetegek. Akkor a csecsemő belemászik az anyuka karjába, hát ez se túl nagy spoiler, mert talán valami trailer lelövi, és gyakorlatilag az anyukával együtt felrobban a csecsemő. Tehát én ott voltam így, hogy mondom, ki az, aki ennek ez úgy tetszik, hogy wow, de király, meg így. Tehát az már szerintem egy kicsit elgondolkodhat azon, hogy nem kell elgondolkodni, csak gondoljunk mögé annak, hogy mikor például Dead Space 2-vel játszunk, akkor azon túl, hogy kurva jó az akció, és kurva jó, mint videójáték, hogy valójában mit is teszünk, és mit látunk a képen. A poén az, hogy egy éve ez nekem még tetszett volna. A helyzet az, hogy ahogy lesz saját gyereked, így megváltozik benned valami. Ez tényleg így van. Meg nem mondod előtte, hogy meg fog változni, megváltozik benne valami. Többek között az a Heavy Rain-t is másképpen nézem. Heavy Rain ugye az egy arról szól, az egyik fő kérdés, hogy mit tennél meg a fiadért. És akkor még tényleg meg hú, levágja a csávó kezét, a saját ujját, micsoda kemény dolog ez. Mit tennél meg a gyerekedért? Bármit. Levágnád az ujjadat? Persze. Tudod? Tehát Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. Lukács a primitív köcsög. Amikor már nem tudta, hogyan gonoszá ábrázolni azt a szerencsétlen tini hülye gyereket, akit az Anakin Skywalkerből megcsinált. Mit csinált? Gyerekeket ölett vele. Ez annyira olcsó. És nem tudom, nem emlékszem a nevedre, te kedves kommentelő, aki egyedüliként a Dead Island trailerhez bekommentelt, hogy gyerekek nélkül már nem megy, bazd meg. Ugyanez a véleményem. Tehát te nekem, testvérem vagy ilyen szempontból. Gyerekek nélkül nem megy. És mi akkor még egy gondolat, ez már nem a gyerekről. Ez a játék fos lesz. Ezt én megmondom neked. Vega mondta, hogy ez egy 6 pontos játék lesz. A Techland egy középszar fejlesztő, a Deep Silver pedig egy fos kiadó, budget kiadó. Megnézed a screenshotokat? Hát ez egy CG trailer. Egy angol Axis Animations nevezetű cég csináltam. Ebből látszik, és ezért kötöttem itt át. Ahogy a Killzone trailerrel annak idején meg lehetett vezetni a népet, igazott, aztán később azt mondta a gerilla, hogy csak azért is megcsináljuk. Garantálom neked, hogy a lengyelek nem fogják megcsinálni. Olvasom nálunk a hírt, hogy Hollywood érdeklődik. Mi iránt? Ugyan már mi iránt? Egy zombis játék, nincs elég zombis film, a Zombik a szigeten, hát ez aztán eredeti. Tudod? Na szóval, sorry, ez nekem egy szubjektív véleményem, és tényleg szubjektív véleményem. Nem nagyon akarok ebből, bár eléggé kikeltem magamból. De nem, ne, egész egyszerűen nem értem. Tehát amúgy a zombis filmekkel teljesen jól el vagyok, de leginkább addig, ameddig vagy azt érzem benne, hogy valami többet mutat egy bizarr társadalomkritika, mint például 28 nappal később. Vagy a zombi film alapvetés, hogy az ember az igazi geci. Ugye? Ez sok zombi filmnek az alapja. Hiába van a zombi invázió, az ember az igazi geci. Numero 2, azokat meg kifejezetten szeretem, amik nem veszik komolyan magukat. A Peter Jacksonnak a Hullajója az egyik abszolút szuper kedvenc filmem, az is egy zombis film, de az egy sötét, humorú, teljes, és abban is ugye egy zombi csecsemőt rugdosnak, de az nem komoly. Az egy sötét, humorú humorfilm, ezt kell, hogy mondjam. És van különbség. Itt viszont így ebbe bele, hogy a saját apja kidobja az ablakon a zombi, gyerek, zombivá vált gyereket. Én tudom, hogy ez akár még valami, nem is tudom, mi akar lenni, hogy a zombi invázió ilyen kegyetlen, de hát baszd meg. Na, ennyi. még így a gyerek meg horrorfilmekhez én annyit tennék hozzá, hogy azért vannak klasszikusok, amik tudták ezt észrefeldolgozni. Tehát a hatodik érzéktől kezdve a körön át, a sötét vízen át, azért ezek olyan dolgok, viszont itt nem úgy használták fel a gyereket, mint egy ilyen olcsó megoldás, hanem inkább azt a részt vették elő, hogy a gyereknek nem hiszik el azt, amit lát, hogy kinevetik a szülők, vagy azt mondják, hogy nincs ott semmi, és mindig van. Tehát azért ebben van potenciál ebbe a dologba, lehet vele jó dolgokat csinálni, csak nem így, hogy úgy mutatjuk, hogy kirobjuk az ablakon meg. Tehát igen. Jó, de az egész más, hogy a gyerekből halálos áldozatot csinálsz, vagy a gyerekkori félelmekből csinálnak kvázi egy horrorfilmet, tehát ez a hatodik érzék és a többi, ez tipikusan az, hogy a gyerekkori tipikus ilyen sztereotíp gyerekkori félelmek, hogy mit tudom én, szellem a szekrény alatt, meg az ágy alatt, a mumus, ezekből csinálnak. Ugye a Poltergeist is hasonló volt, ott is ugye a kislány és a kisfiú, nem tudom, hogy a Spielberg, és nem tudom, már kirendezte a filmet, tehát ott is van kisgyerek, de az inkább az is olyan volt, hogy a, nem tudom, az ilyen gyerekkori félelmekből csináltak felnőtt rémizgetős filmet. Tehát az egészen más, mint mikor a kislányt megharapják, és szemed előtt változik zombi. Vagy én inkább a Dead Space-nél volt. Tehát én ezt, amit Liquid mondott, ezt én nem éreztem itt annyira a Dead Island trailernél, viszont a Dead Space-nél már sok volt. Szerintem az nem is egy kreatív folyamatnak az eredménye, az egyszerűen csak annak az eredménye, hogy azt mondták nekik, hogy csináljatok valami nagyon keményet, és akkor elővettek olyan dolgokat, amik amúgy nagyon szépek, és automatikusan, mint hogyha egy program generálna neked, egy program csinálja a horrort, előveszed a szép kisgyereket, horror, zombi fejet csinálsz neki, ott egy nő, legyen mellszörny. Tudod, ez volt a Dante's Inferno-ban talán, ez a nagyon sok, tehát ezek olyan fognak alapvető, úgymond szép, meg nyugodt témákat, és akkor egy mozdulattal kifacsarják. Ez szerintem ez egy lelketlen folyamat. Ez nem hiszem, hogy bárki ezért dicsérni a Dead Space-t. Tehát, és ezt, ahogy te is mondtad, nem hiszem, hogy ezért bárki ellene ragadtatva, hogy most a zombi gyerekek meg a szörny gyerekek jönnek, mert ez undorító, és nem egy ilyen ötlet által jött, hanem csak úgy kellett. Hát, ha azt a csecsemős részt látod, abban van ötlet, meg van direkt, de szerintem ez egy olyan téma, amit már most vastagon kiveséztünk. Szerintem is, mert zombi rajongók úgy is megmondják, mert fospisztoly vagy, bazd meg, nem bírod. Dehogy nem. Csóka, majd megvárod, amíg családod lesz, aztán megváltozik a véleményed. Na, ugorjunk. Ugorjunk tovább egy viszonylag jelentős, nem is egy viszonylag nagyon jelentős hónaphíre, csak régi hónaphíre, mert a podcastünk felvétele utáni nap történt, akkor jelentették be. A PSP 2. Jelenlegi nevén NGP. Next Generation Portable. No, hát ez olyan volt, ami ennek vártuk gyakorlatilag, mert hogy grafikailag ihaj, csuhaj belenyomták, amit bele kellett nyomni. Játék kínálata az úgy tűnik, hogy igen, minőségi. Sony a first party izmait mögé feszíti rendesen, és reménykedik benne, hogy ezt majd nem fogják szétvarezolni a tisztelt felhasználók, mint az elődjét. Nagyon érdekes az NGP. Most szerintem beszélünk mindannyian róla, hogy ki mit gondol róla esetleg, vagy valami. Jó, hát én azt tudom mondani, hogy a gép hardware-es elvárásait azt itt úgy teljesítette, tehát én nem vártam ennyi erős gépet a Sony-tól, mert nem tudom, hogy ez az a piac, amelyre a Sony-nak mennie kell, mert ha ezt is úgy fogják árosítani, hogy buknak az elé rajta, akkor nincs az Isten, hogy ők ezt ebben egy sikertörténetet csináljanak, de ne legyen igazam. A másik azt, hogy nagyon szeretném látni, hogy a Sony ezúttal támogatja aktívan és reklámozza a 2D-s cuccokat is. Mert szerintem a PSP egyik legnagyobb baja az volt, hogy ezeket a cool, olcsó címeket nem lehetett eléggé megnyomni, mert inkább arra volt hangsúly, hogy most át lehetett írni a PS2-es játékokat, az autós címeket, a sportjátékokat, és ezek nem igazi handheld élmények voltak, akárhogy nézzük. Ezek ilyen hosszú vonatozásra való ilyen 2-3 órás sessionokban játszott élmények voltak, nem pedig ez a DSS 3-6-8 perces feeling, és nagyon remélem, hogy japán játékok jönni fognak, olyanok, amik egyediek, 2D-sek lesznek, és királyok lesznek. Úgyhogy ez egy elvárásom van a géppel, amúgy nagyon-nagyon tetszik, még egy kicsit talán jobban is, mint a 3D-es jelenleg. Most az előző az annyit mondanék, hogy az ilyen autós, meg nem tudom milyen átiratok, azért sose voltak PS2 szintű átiratok a PSP-nél, tehát Volt egy-kettő, jó, tehát általánosítettünk, vagy idézőjelesen, oké. Megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett a hardware, de én nem voltam azért tőle annyira hasra esve, azért első csodálkozás után látszott, hogy sokan mondták, hogy PlayStation 3 minőség, hát nem, rengeteg effektet áthoznak ebből a DirectX 9 generációból, tehát az nagyon jó, hogy ezek az effektek megjelennek a kézi konzolokon is, de azért láttunk már iPodot, iPadet, amin fut az Unreal 3 Engine, tehát én megmondom őszintén, annyira nem lepődtem meg ezen a grafikai színvonalon, valami ilyesmit vártam. De azt azért tudjuk, hogy ez a poligonszám és az a mennyiségi és minőségi jelzők, amiket most a nagy tévés konzoloknál így elmondunk és leírunk, az azért még szerintem a PSP2-nél sem fog előjönni. Annak ellenére, hogy tényleg az Uncharted az beszarás jól nézett ki. Nekem, ami úgymond idézőjelesen tetszett az egész NGP ügy körül, az az, hogy előjött az a téma, hogy mikor váltják le a handheld gépek az otthoniakat. Tehát mikor lesz az, hogy a handheld gépek lesznek az elsődlegesek, vagy mikor lesz az, amikor az otthoni gépek azok úgymond megszűnnek, és ezek lesznek majd az otthoni gépek is. Ami ilyen folyamat egyébként Japánban kb. Ebben a percben zajlik, ahol az otthoni konzolok tulajdonképpen meghalnak. A PSP meg a DS iszonyat jól fogy, most jön mindkét új handheld, és a piac nagy részét le fogják fedni. És ha ilyen ütemben fejlődnek a handheldek, mint amit az NGP mutat, én el tudom képzelni, hogy ez tényleg ez a folyamat meg fog történni, és a hagyományos otthoni konzolozás az megszűnik a jelenlegi formájában. Én ebbe is belekötnék, ha szabad, tehát egyrészt a japán japán társadalmi dolgokkal azért nem feltétlen azonosítanám a... Jó, én nem is azt mondom, én csak így hozzátettem, hogy ott már megfigyelhető egy ilyen dolog. Értem. A másik dolog meg szerintem ez akkor fog reális lenni, és szerintem ez a hardware háború is azért jelentősen csökkenni fog, akkor, mikor az online és a társai megjelennek ezeken a kézikütyükön is. Ugye már gyakorlatilag bármelyik eszköz, kezdve a DS és a PSP első része is ugye a Wi-Fi-re azonnal csatlakozni tudott. És ugye ez a tendencia csak folytatódik, gyakorlatilag ezeket már szinte el se tudjuk a vezeték nélkül, internet elérés nélkül képzelni. Szerintem amikor bejönnek ezek a kliensek és tényleg stabilan futnak és elterjednek, akkor én el tudom képzelni, hogy akkor lesz ez, hogy a handheldre átköltözik egy csomó minden. Én bevallottam, grafikabuzi vagyok, tehát nekem mindig, amikor kijön egy ilyen új kütyű és ilyen csúcsgrafikát mutat, akkor én elalélek tőle. A PSP-től is elaléltem annak idején, ettől is elaléltem. Azt mondom, hogy ez egy érdekes dolog, mert hogy van egy olyan oldala is, hogy oké, kijön ez a két, mert ugye 3DS is kijön, most már hamarosan, egy hónap múlva, kijön ez ősszel. Ugyanakkor a mobil piacon, nem pontosan a handheld piacon mutatkozik egy átrendeződés pont az iOS eszközöknek köszönhetően, ahol hát mi most kezdtük el így, azt hiszem, hogy mi egyelőre még csak a felszínen kicsit nyomatni ezt a témát, de hát látni kell, hogy iOS játékoknál most már éppen tegnap jelentették be valaminél, nem is hallottam magáról a játékról, hogy 10 milliós eladásai voltak valamelyik Capcom cuccnak, annak 15 milliós eladásai voltak, jó, ezek 2 meg 3 meg 5 dolláros játékok, nyilvánvalóan nem a 60 dollárból produkálta a 10 meg 15 milliót. Nem olyan handheld piac lesz már a jövő évi handheld piac, mint amilyen a 2005-ös handheld piac volt. Hát azért azt mondom, hogy szerintem azok a 2D-s játszucok, amikről te beszélsz, szerintem azok inkább oda fognak menni. Érzésem szerint, bár itt is szeretnék, mert mind a kettőn mögött van egy store, ugye, ahol nyomatnák ezeket a játékokat. Úgyhogy én handheldben továbbra is azt látom, hogy igen, legyen csak jó grafikája, mert az különbözteti meg. Az, hogy amit mondtál, Mackó, hogy futnak iPad-en, meg itt-ott az Unreal Engine, igen, futnak. Az Unreal prezentáció, ami volt rajta, az mondjuk ilyen szempontból direkt egy bevillantós prezentáció volt. Ugye az a kapu, ami az Unreal Engine-es, segítsetek, hogy hívják azt a játékot, nekem még nincs iOS device-om, úgyhogy tudom, még tesztet is írtunk róla. Az Epic Citadelből kinőtt Infinity Blade, igen. ott ugye van egy kapu, ami zárva van, és nem mehetsz tovább. Na, azért a kapu itt kinyílt az NGP prezentációban, és bementek rajta. Tehát ez egy felsőbb szint, ez egy erősebb hardware. Én teljes szívemből várom, még csak pletykák vannak arról, hogy mibe fog kerülni. Ha reális árcédulája van, ha, vagy lesz, akkor vásárlok is, és a Sony reális árcédulát ígér. Bízom bennük. 500-600 amerikai dollár, kétlem. A Sony 2005-ben mondta ki utoljára azt a szót, hogy 600 amerikai dollár egy konzol kapcsán, ebben egészen biztos vagyok, hogy akkor fogja újra kimondani, amikor a 600 amerikai dollár 300 amerikai dollárt fog érni mai viszonylatban. Nem lesz nekik többet 600 amerikai dolláros konzoluk, se handheld, se asztali konzol, úgymond. Valószínűtlennek tartom. Az első pillantásra, és az első pillantás volt, nekem nagyon tetszett, várom az E3-at, meg kicsit a GDC, a C-t, game, nem a Gamescomot, a Game Developers Conference-et. Ja, és meg Gamescomot, ahol remélhetőleg saját kezüleg, igen, kipróbáljuk azt is mindenképpen. Úgyhogy nekem abszolút pozitívak ezek a benyomások, nagyon-nagyon jól nézett ki, az Uncharted fantasztikusan nézett ki rajta. És egy kis ugrással, engedelmetekkel, ugye így PSP, meg múlt hónapban volt szó a Ridge Racerről, volt egy Ridge Racer bejelentés, és az Unbounded, vagy mi a címe? Baszd meg! Bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam, de az meg mi? Hát mi az Úristen az? Hát mi meg hogy fölmegy az autó, de hát az könyörgölt, az nem Need for Speed Underground, srácok. Az Ridge Racer felőlem, csinálhatok Need for Speed Underground-ot, csak akkor hívjátok Need for Speed Underground-nak. Nekem egy tördöftek a szívemben, és megforgatták. Én nem vagyok egy hatalmas Ridge Racer rajongó, vannak Ridge Racer játékok, amiket nagyon szeretek, de ez, aki egy kicsit is szereti ezt a sorozatot, hát az az érzés borzalmas. Tényleg Need for Speed Underground volt, ami már x éve nem menő, és most a Namco a Ridge Racerrel ezt megcsinálja. Hát mit képzelne? Én kicsit szeretem a Ridge Racer sorozatot, de leszarom azt, hogy mit csinál a Namco Ridge Racerrel. Most szúrós tekintetek keresztüzébe kerültem. Nem van annyi jó játék, hogy így igazából... Meg így valahogy mostanában azt érzem, hogy ez a sorozatok iránti rajongásom így kezd eltűnni, de az lehet, hogy azért van, mert öregszem, vagy valami. Tudod mit, bazd meg, akkor majd te teszteled. Jó. Nem, azt én fogom tesztelni, ez... Ezt készüljetek fel. Nézd, egyébként Bugbear, tehát akik mögötte állnak, azok nem rossz fejlesztők. Meg kell nem mintha én nekem a Flatoutnak egy hatalmas nagy rajongója lesz lennék, és egy elején ezt nem szerettem, aztán utána egy hosszas unszolásra még több időt fektettem bele, aztán megtetszett. Ez egy tisztességes, emberös fejlesztők. Nincs ezzel a probléma. A probléma azzal van, hogy a japán játékfejlesztők az utóbbi időben, legyen az Namco, legyen az Capcom, legyen az Konami, valami bizarr, rejtélyes oknál fogva kifossák ezeket a saját sorozataikat külföldi, és azt is kell mondjam, még nem is túl nagy nevű cégeknek. Jó, oké, hát mondjuk a DMC esetében szeretjük azokat a fiúkat alapvetően. Ugye a Silent Hill esetében is kiadták cseheknek, ha jól emlékszem. És hát nem tudom, őszintén. Én nem vagyok nagy Silent Hill rajongó, úgyhogy nem tudom, mennyire lesz jó. Az első infók alapján akár még jó is lehet, de nem nagyon látom. Tehát azért volt a Namco-nak egy dedikált Ridge Racer csapata, akik eddig a Ridge Racereket csinálták. Volt a Konaminak egy Silent Hill csapata, és volt a Capcomnak is hát DMC-s társasága. Ezek miért? Drag azt, igen, Drag mint DMC-re, azt, hogy nem volt dedikált DMC-s banda, de hát házon belül csinálták őket. Miért? Miért? Pont ezeket a sorozatokat miért? Szerintem ez egy önkritikája a japán fejlesztőknek, így akarják azt sugalni, hogy ők se tudnának jobban csinálni, ami ha nagyon gonoszak vagyunk, akkor nem áll messze az igazságtól, de azért tényleg ez kicsit érthetetlen, hogy ha már outsource-olják nyugatra, akkor miért ilyen úgymond közepes csapatoknak? Igen, itt a kérdés az, hogy hogyan dolgozzák ők azt fel, hogy vannak nyugati játékok, amik sokkal nagyobb példányszámba fogynak. Én ebben látom a fő dilemmát. Szóval én azt veszem észre, hogy például amikor egy Devil May Cry játékot így ki-outsourcolnak, vagy egy Ridge Racer játékot ki-outsourcolnak, akkor igazából ők valahogy egy új közönséghez akarnak eljutni valamilyen szinten, mert ő azt sugálják, hogy legyen drasztikus változtatás, mert hogy eljussunk egy színesebb, de akkor miért kell ezt megtartani? De nem értem a logikát abban a szempontból, hogy szerintem többet tudnak bukni rajongót, mint amennyi nyernek, mert aki ismeri a nevet, az valamit már elvár tőle, aki meg nem ismeri, az meg a Gears of Epic Warfare című játék lehet, hogy jobban rápattanna, mint egy autós X plusz egyedik játékra, vagy egy fekete hajú srác kaszabó játékra. Tehát ez egy ilyen nagyon kettős dolog, és szerintem ők maguk se tudják, hogy mit akarnak. Az Edge-be van egy japán rovat. És oda, aki nem tudom, hogy most kiírja, de aki egy fél éve még írta, az egy ilyen Japánban élő nyugati ember volt. És neki volt egy olyan rovata, egy pár hónapja, amikor azt írta le, hogy hozzá rendszeresen jönnek japán fejlesztők, és kérdezik tőle, hogy van egy játékuk, és hogy mit kell abba beletenni, hogy az a nyugati közönségnek is bejöjjön, hogy nyugaton el tudjanak adni, és azt mondja, hogy rendszeresek azok a kérdések, hogy hát itt van ez a játék, akkor most mi lenne, hogyha a főszereplőket lecserélnénk amerikai katonákra, az ellenségek pedig vámpirok lennének, mert ugye ott a Call of Duty és ott a Twilight. A Twilight azok a vámpirok, a Call of Duty azok az amerikai katonák, mind a kettő őrületesen sikeres, és ha nekünk vámpirunk is van, és amerikai katonánk is, akkor mi a nyugati közönségnek sikerült megfelelnünk. És szerintem ez az alapvető félreértés, hogy ezt nem értik, hogy ez nem így működik. Nem így működik. A Twilight nem azért sikeres, mert vámpír van benne. A Twilight az a tini leány, 12 éves leány regényeknek az átértelmezett, hogy most minőségileg milyen, azt hadd ne mondjam, mert nem vagyok 12 éves lány, úgyhogy nem tudom megítélni, hogy annak a közönségnél hogy működik. De annak egy ilyen változata. A Call of Duty se azért sikeres, mert amerikai katona van benne. Van benne amerikai katona, vagy van amerikai katona még számtalan játékban. Az azért sikeres, mert azok a játékmenetbeli újítások és a prezentáció, amit behozott. Szerintem ez a baj, hogy ilyen a külsőségek szintjén nézik ezeket a játékokat, és úgy gondolják, hogy a nyugati fejlesztő biztos nagyon tudja, hogy mik ezek a külsőségek, holott nem. Egyébként szerintem teljesen igazad van, sőt, odáig is mennék, hogy én azt gondolom, hogy a japán fejlesztők nagyon jó japán játékai tudnak menni, nyugaton is sikeresek, csak a japánoknak azt kell megérteniük, hogy van, amit a nyugatiak azért szeretnek, mert japán, és van, amit azért szeretnek a japánok, mert nyugati, vagy azért, mert japán. Tehát mostanában nagyon sokszor látunk olyan japán szoftveres listákat, hogy a top 10-ből bekerül nyitó héten a Call of Duty, bekerül a Halo, bekerül a Killzone, bekerült most a Two Worlds, ami egy... hát nem AAA plusz kategóriás amerikai hadviseléses játék, hanem egy európai RPG. Azért olyat még nem láttunk, hogy az a top 10-ben legyen, és most benn volt. És szerintem a japánok tudnak olyan játékot csinálni, és tudnak egy kicsit áramvonalasítani, de megnézzük a Vanquish-t, ott aztán majdnem minden amerikaias volt, ha úgy vesszük, de mégis, mivel a játékmenet egy elvontabb, hardcore-abb valami volt, ezért nem folyott olyan... Tehát el kell dönteniük, hogy japán játékot akarnak csinálni, japánok, vagy amerikai játékot japánok, de az meg nem az igazi. Ellenben azért katonával sok mindent el lehet adni. Utolsó előtti témánk. A Sniper Ghost Warrior átlépte az 1 milliós eladásokat két platformon. Szintén fórum komment volt nálunk, hogy legyen benne puska meg katona. Hát ez úgy látszik igaz azért valahol. Hogy legyen benne puska meg katona, és egy abszolút középszerű játékból, mert hogy az el lehet zúzni 1 milliót. Az Enslave-ből közmeg fogy 400 000, ugye? A Sniper-nél azt azért tudjuk, hogy az nagyon olcsó áron indult, tehát az valami nagyon budget áron került a boltokba. Jó, hát ettől függetlenül adtak belőle 1 milliót, tehát nem 5 dollárba került, ez szar. Szar. Ugyanakkor a Enslave megbukott, az LMV-k megbukott, tudod? Tehát valahol mégis ezt a teóriát igazolja. A Metal Gear Solid Peace Walker megbukott nyugaton. Úgyhogy tessék, meg kell csinálni, legyen benne katona, meg puska, és akkor el tudsz, igen, Metal Gear Sniper Wolf, az akciójáték. Kitaláltam öregem. Hát de úgy van, egyébként követem a Kojima tweetjeit, majdnem csináltam egyik nap, jó fél részegen egy olyan rovatot, hogy mit ebédelt ma Kojima. Mert nem tudom, követi még valaki rajtam kívül a Kojima tweetjeit? Minden nap kinyomja tweetbe, lefényképezve, hogy mit ebédelt, az biztos, néha a reggelét és néha a vacsoráját is. van Facebookon ilyen, hogy nem, kik azok a tipikus Facebookosok, akik van, aki megosztja azt, hogy mit tudom én, milyen csajokat látott a villamoson, van, aki azt osztja meg, hogy milyen filmeket, hány pontra értékelt, nem tudom, és van olyan, aki mindig lefényképezi az ebédjét, és hát ugye ez általában szoktak menni a fikázódások, hogy hát ez a hülye már megint lefényképezte, hogy mit ebédet, úgyhogy Kojimának sikerült eljutni a nyugati 16 éves kisrácoknak a szintjére, akik lefényképezik azt, hogy mit kajáltak. Teszem hozzá, nagyon, nagyon klassz dolgokat kajál Kojima. Tehát azért ő nem a menzás kelkáposzta főzeléket. Mackó nagy kedvence a menzás kelkáposzta főzelék. Nagyon, nagyon sok mindent. Meg lehet tudni Kojima étkezési szokásairól, ha követed a Twitterét. És Mackó közben lebukott, mert nekem fenn van Facebookon, és mintha ott lett volna valami arról, hogy ő valamit evett valahol, és nem tett neki jót, és soha többet nem akarja tenni, úgyhogy azért eljutottunk oda. Nem, az csak felhívtam a figyelmet a többieknek, hogy ott olyat ne egyenek, amilyet. Nem fényképeztem le. Na mindegy, szóval kövessétek Kojima Twitterét, hogyha az étkezési szokásaira vagytok kíváncsiak, illetve nagyon gyakran ír a munkájáról is, de semmi olyat, amiből meg lehetne tudni bármit is. Azt mondja, hogy most keményen kell dolgoznom. Ilyen Twitterjei vannak, meg átírtam a forgatókönyvet. Nem jó. Meg volt egy ilyen, hogy írtam két sor új szkriptet az új játékhoz. Igen, tehát ilyen nagyon-nagyon rejtélyes meg minden. Szerintem az eddigiekből Texasban voltak egyébként ilyen preprodukciát, mármint helyszíneket fényképezni, nem olyan régen. És mi, amit akik benne vannak, meg akikről ír, meg amit mond, szerintem simán Metal Gear 5, amit csinálnak. Tehát ilyen Devil projekt, meg ilyeneknek nevez, szerintem simán Metal Gear 5. De hát majd ki fog derülni. De most még preprodukcióban vannak, az E3-on még nem, majd a TGS-en vagy valahol. Na, utolsó téma. Utolsó téma, Activision, Guitar Hero, viszontlátásra, Tony Hawk, viszontlátásra, True Crime, viszontlátásra. És ezzel egy időben Mackó kollégánktól is elbúcsúzunk, hiszen most már se Guitar Hero, se Rock Band, mi is áramvonalasítjuk a szerkesztőséget. Ki is megy. Nem lesznek többet ezek a remek ritmus játékok, amiről te olyan sokat és olyan szívesen írtál. Ja, és nem lesz DJ Hero sem. Én tényleg szerettem ezt a sorozatot, de hát hülyék voltak, mert kinyírták. Tehát ez... Szerintem nem voltak hülyék, ezt én azt vallom, hogy ők ezt, amikor ez beindult, akkor nagyon jól látták, hogy hát azért ez egy olyan dolog, ami nem fog örökké menni. És addig köll a vasat ütni, ameddig az forró. Tehát ők ezt direkt csinálták, látták, hogy ez egy ilyen gyorsan felfutó és valószínűleg gyorsan lefutó dolog. Lásd még Twilight, nem a minőséget akarom összekeverni. Miért csinálnak abból évente két filmet szinte? Mert tudják, hogy nem fog örökké tartani. Az egy hullám, egy hóbort. Ahogy ez a műanyag gitáros ügy is egy hóbort volt, ami egyszer bejött, az embereknek tetszett, hirtelen nagyon népszerű lett, de hát valljuk be, azért elfogytak a számok, azért elfogyott a játékmenet. Tudták, hogy ennek vége lesz, kiadtak ezért évente 1 milliót. Én azt gondolom, hogy egyrészt, ha ezt a Guitar Hero sorozatot mondjuk tegyük, hogy nem jött volna létre, és most jön létre, amikor már DLC-k sokkal jobban mennek, mint régen, akkor szerintem tisztán DLC-re alapozva még lehet, hogy több pénzt ki lehetett volna hozni belőle. Ez egyik, amit gondolok. A másik pedig az megint a DLC-hez kapcsolódik, ha nekem, mint vásárlónak nem tudják megmagyarázni, hogy a DLC-t, hogyha le tudom tölteni DLC-be a dalokat, akkor miért kell egy újat megvennem? Azért, mert a menü egy kicsit szebb, azért, mert ott a gomboknak az ikonja kicsit más, meg a háttérben 10 poligonnal több arca van a műgitárosnak, hagyjuk már. DLC-be kellett volna az összes dalt kiadni, egy gitárhíróz, az viszlát. Ezzel próbálkozott a Rock Band egyébként. Rock Band próbálkozott, azt hiszem a Rock Band 2-ből akartak ilyen platformot csinálni, hogy akkor majd az DLC-kkel támogatják a világ végezetéig, aztán utána csak belekényszerültek ők is a Rock Band 3-ba. Numero 1, numero 2, miért adnak ki új részt? Üzleti megfontolás, hogy megpróbálták eladni az új műanyag cuccot. Mindig megpróbálták eladni a műanyag cuccot. A műanyag cuccon szerintem olyan haszon volt, hogy azt tudnánk, hogy azon milyen haszon volt, mi is elszégyelnénk magunkat. Hogy ezt milyen profitsával adták, valószínűleg szörnyűségessel. Nézd, ebből nem tudom a pontos számot, azt hiszem, hogy valami 1 milliárd dollár körül volt az, amit a Guitar Hero behozott, vagy 1,4 milliárd dollár. Ezt kérem szépen, a fa virágzott, a fán volt jó sok gyümölcs, az Activision leszette a gyümölcsöt, utána pedig kivágta a fát, felaprította, és most eltüzeli. Ez is egy üzleti hozzáállás, ami az Electronic Arts volt 5-6-7 éve. 5 éve. Az a tipikusan igazi, kőkemény, profitorientált multi, aki addig vérezteti a franchise-ait, ameddig azok lélegeznek, addig fejli a tehenet, ameddig fejhető, és ha már nem fejhető, akkor levágja. Ezt tették ezzel is. Nem mondom egyébként, hogy annyira helyesen tették, mert ugyanakkor az Activisionnek szerintem nagy baja, hogy új IP-i meg nincsenek, és gyakorlatilag maradtak a Call of Duty-val, meg a két Blizzard játékkal, aztán kezdjük csókolom. És most már nem lesz időnk arról, hogy a Diablo 3 jön konzolokra, de azt ugye mindenki felfogta annak a jelentőségét, hogy Diablo 3 jön konzolokra, mi PC-n fogunk vele játszani ettől függetlenül. Plusz senki ne lepődje meg, hogyha nem jön a Diablo 3 konzolokra, mert szerintem felvették ezt az embert, és most fél évig Torchlight konzolos változatot, Lara Croftot kell játszania, meg kezébe adják a 360 Joy-t, hogy próbálgassa a Diablo 2, vagy Diablo 3 PC-s változatot azzal is, hogyha fél év próbálgatástán azt mondják, hogy nem fog sikerülni, anélkül, hogy lebutítanánk az összeset nagyon-nagyon, akkor kibasszák a picsába, és be se lesz jelentve. Szerintem ez a reális. Visszakanyarodva az Activisionhez, ha az Activision az, aki az EA volt 5 évvel ezelőtt, akkor ki lesz az 5 év múlva levő Activision? Tippeljünk! A Ubisoft. A Ubisoft, egészen biztosan. Az EA. Körbeérnek a dolgok, figyelj! Ugye az EA, amióta tisztességes új IP-ket kiadó cég, azóta veszteségesek. Az Activision ezzel együtt, hogy mindenki szidja őket, meg én szerintem az emberekben már éppen ezért, mivel ezt egy ilyen nagy gonosz vállalatként könyvelték el, például Call of Duty sorozattal szemben olyan ellenérzések alakultak ki, amit nem érdemel meg az a sorozat egész egyszerűen, már divat utálni. Nem tudom, hogy mi lesz. Ha az Activision viszont nem tud behozni az elkövetkezendő 2-3 évben legalább 2 nagy új IP-t, akkor bajba lesznek, a Call of Duty nem fog örökké tartani. Jelenleg megy, de hát a Guitar Hero is ment. Mondjuk sosem ment annyira, mint a Call of Duty, ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy igazából az Activision, én azt látom, hogy tényleg lelőtték rendben a Guitar Hero-t, azt mondták, hogy véglegesen, aztán lehet, és most azt gondolom, hogy ideiglenesen, lehet, hogyha majd egyszer elő kell hozni, megint akkor előhozzuk. De az ilyenén én azt látom, hogy most, ha én egy ilyen casual-ebb játékos lennék, vagy egyszerűen csak egy ilyen hétköznapi sport vagy autós játékra vágynék, nyugodtan be lehet menni a boltba, és meg lehet venni az új EA játékot, bármelyiket szintén, nyugodtan mondhatjuk bármelyiket, mert mind jó, jó az új Need for Speed is, az új FIFA is, meg a más címek is. Tehát az új Need for Speed az szarra tavaly jobb volt. Na igen, tehát itt jó, arról lehet jutatkozni, melyik Need for Speed a jobb, de mégis sikerült a saját sorozataikat nem eltemetni, meg felgyújtani, meg kivágni a fát, hanem egyszer azt mondták, hogy jó, akkor új csapatot alárakunk, és felélesztjük. Activision hogy fogja fejleszteni a Tony Hawk-ot? Kit rak alá, vagy mi fog? Tehát az Activisionnek szerintem nagyon nagy baja lesz, inkább a jövőben, mert rendben, hogy a Blizzard rész megy, de az nem az Activision rész. Hát az Activision rész a konzolos franchise-okat, mit csinálunk? Én egyébként ezeknek a sorozatoknak egy olyan jövőjét tudnám elképzelni, hogy esetleg átköltöznek letölthető formába. Tony Hawkból simán el tudnék képzelni egy régi első, második, harmadik részre emlékeztető egyszerű árkád játékot, amiben van 10 klasszikus pálya, árkád stílusban végigmész rajtuk, egy délután alatt végigjátszod, esetleg DLC-ket veszel hozzá. Ugyanez esetleg ilyen Guitar Hero szinten is, nem kellett volna ekkora felhajtás, ezt is esetleg valamilyen formába esetleg át lehet majd későbbiekbe költöztetni árkádba, de abból nem lesz semmi. Tony Hawkot meg én remélem, hogy valamilyen formában az egyszerű első triló, vagy az első három résznek a stílusában fognak még valamit vele alkotni, mert annak lenne értelme. Én esetleg egy HD remixnek is tudnék örülni. Az biztos, hogy nagyon tehát sokkal több lehetőség van a DLC, meg a XBLA-s piacban, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt. Szerintem nagyon sok széria, mert nagyon sok fejlesztő csapat most élne, hogyha most jelentek volna meg azok a játékok, amik akkor megbuktak valamilyen szinten. Nem. És Blizzard, nem beszélünk a Blizzardról, ami mostani? Hogy lesz utódjuk? Hogy lesz egy új stúdió belőlük? Nem tudom, ezt nem írtam föl. Következő alkalommal. Jó, mert szerintem ezt most lezárjuk, mert leginkább azért a Mackónak el kell rohanni a... Nem mondjuk, nem mindegy. Megkérdezzük utólag. Ha itt egy sipolást hallotok, akkor megkérdeztünk valamit, és akkor azt mondták, hogy még, de szerintem... Sőt, amit sipoltunk egy pár podcasttel ezelőtt, Kingdoms nevezetű Crytek játéknak, hogy az egy magyar játék, és a budapesti stúdió fejleszti, ami úgy gondoltuk, hogy egy bizalmas információ. És most fölmentem a Crytek honlapjára, és ott van mellette, hogy Crytek Budapest, és fölvesztek embereket, úgyhogy innentől az nem bizalmas információ. Szerintem nem volt ez annyira közismert, hogy ez egy magyar játék, a Kingdoms-a. Az E3-on, tavalyi E3-on bejelentett Xbox 360 exkluzív Kingdoms itt Budapesten készül, és ha olyan állapotba kerül, megpróbálunk majd kicsit közelebb is férkőzni hozzá, mint ahogy a következő időszakban több magyar fejlesztést is megpróbálunk megnézni közelebbről. Nem mondjuk, hogy milyeneket, az majd legyen meglepetés. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, a bemutatkozásunk ismét elmaradt, Liquid, Olden, Mackó és Drag beszéltünk, jövő hónapban találkozunk, sziasztok!